Kii nag benn paa la woon, paa bi daal gaa da doon waxtaan ak benn boy. Paa bi daal gaa di wax mu jéeg saari gaa mu ne boy bi, boy man daal gaa fekke naa benn accident daal benn ngandam camion la, camion bu doon transporter ay nen, waaye nen yëpp laa la wax nii benn tojju si. Boy bu xol ki nekk ah waaye man mii tam de paa may paa man gaa mës naa gis benn jaanu 18 mètres. Rek baay bi nekk ah boy yow nag boy yaa ngi bëgg a fen nag dégg yaa rek boy bi nekk ah waaye saa yi tojal sa ne nii rek boo tojee ne man ngaa ma wàññi jaan bi tojal ne nii rek.